کہ فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی, کسی کو جھک کے سلام کرنا ایسا ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو, تو یہ کیا درست ہوگا یا آداب ہے؟ اس میں مینس محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی, ادب کی بڑوں کو, کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لیے کسی کے بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے. ادبن ہو یا کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے, یہ درست نہیں ہے. آئیے, دین اور شریعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ظاہر سی بات ہے, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیصر اور خسرا کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے, مطلب رومن اینڈ پرشین امپرر کو دیکھ چکے تھے, ان کے پاس جا کر آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں یا رکو کرتے ہیں, یا تو جھک جاتے ہیں کمر سے رکو کے جیسا, یا تو پورا جھک جاتے تھے, نیچے لیٹ جاتے تھے, سجدہ کرتے تھے, ٹھیک, جھک جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا, صحابہ نے بیٹھ کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدے کیے جائے, یہ تو دنیا کے بادشاہ ہے فالتو, ہے نا, نبی مستحق ہے. تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے لیے یہ مت کرو, اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے کرے, لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے. یہ سجدہ تعظیمی تھا, یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کس نے کس کو کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا, عبادت کا نہیں. یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا؟ یوسف کو کیا تھا, ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے, یہ سجدہ تعظیمی. لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا, اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں. اگر ہوتا تو, اف تھا, ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی حکم دیا تھا, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ, مجھے کہاں کر رہے ہو تم, ہوتا تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کرے, لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. مطلب اس امت میں سجدہ تعظیمی نہیں, کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے. تو جو آپ بول رہے ہیں نا, جھک کر سلام کرنا, یہ بھی ہے. دیکھیے, سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی ڈال دے, اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے. تو رکو بھی سجدے کی ایک قسم ہے, رکو میں جب آپ جاتے ہیں نا, جھک گئے آپ, سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جھکنے کی, سمجھا؟ تو آپ جو جھک کے سلام بولے نا, وہ بھی رکو کی قسم ہے, رکو کی قسم ہے. ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے, مانو آپ کو پورا رکو کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ, اور وہ گاتے گاتے بولتے رہتا, اس کو بولتے فرشی سلام. جو نواب اور پتہ نہیں کون کون لیا کرتا, اللہ رحم کرے, بہت سخت بات ہے. یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو, تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا. اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لوور ورژن جو ہمارے پاس ہے, شادی بیاہ ہوگی تو سلام کرو, اور سادہ سلام نہیں ہوتا, جھک کر کرو, کیونکہ یہ ادب ہے, وہ بڑے تمہارے, جھک کر بھی مت کرو, پیٹ میں منڈی ڈال ڈال کے کرو, بہت امیزنگ سچویشن دکھتی مجھے. ایک تو اللہ رحم کرے ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیے آپ, بہت برا لگتا ہے کہ ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں, پیٹ دکھ رہا ہے, اور جھک کے پیٹ میں ڈال کے سلام کرو, سبحان اللہ. ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی, بہت تعجب کی بات ہے. اور بہت سی بار تو میں نے دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا, جھکتے ہیں نا بچے, بہت سارے چل کان پکڑ کے چل جھک سلام کرو. جھک کر سلام کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے اسلامی, کوئی ادب نہیں, بلکہ شریعتاً درست نہیں, یاد رکھیے, حرام ہے. جھک کر جھکنا نہیں ہے شریعت. السلام علیکم, چونکہ دور آدمی سمجھ, وہاں کھڑا ہوا ہے 100 فٹ پہ, نہیں سمجھ, لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے, تو آپ کر سکتے السلام علیکم. اشارہ مطلب میں آپ کو سلام دے رہا ہوں, چونکہ اب وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا وعلیکم السلام, لیکن بولنا پڑے گا, ورنہ ہمارے پاس اشارہ والا ہونا کیسا تھا, اور یہ بھی خالی ہوں, یہ کیا ہے, کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو السلام علیکم, آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتے, لیکن جھکنا, جھک کر سلام کرنا, یہ کوئی اسلامی ادب نہیں ہے, یہ کوئی شرعی ادب نہیں ہے, یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے جو ہمارے پاس چلتا. اور جھک کر بولے تو پورا رکو رہتا ہو, پورا رکو, میں بھی یہاں پوڈیا میں نہیں جھک, رکو بالکل یوں کر کے ہاتھ لا کر پیٹ تک بالکل, مطلب پیٹ کیا ہے, مطلب آپ یہ جو عاجزی دکھا رہے, یہ عاجزی شریعت میں جائز نہیں. نہیں, بڑے بھائی, والد ہے بھائی, دادی ہے بھائی, نانی, نہیں, یہ عاجزی درست نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے, سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, کیا وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا آدمی جو بوڑھا ہو جاتا, تو آپ ان سے ملنے کے لیے سلام کرتے ہیں, سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے, محبت کرے, لاڑ کرے, لپٹائے, तो ये एक अलग चीज़ है, ये उसमें दाखिल नहीं है। अब देखो अब ये तो ये भी गलत, ये गलत नहीं, चूँकि यहाँ आप सलाम के लिए नहीं झुक रहे हैं, उनसे मुलाकात के लिए झुक रहे हैं। जैसा कि कोई हाइट कम वाला आदमी आ जाए तो आप कैसे मिलेंगे उससे, है ना, थोड़ा अपने हाइट को कम करेंगे या झुक कर उसकी बाजू या बैठ कर करेंगे, कैसे भाई क्या ऐसा होता ना, या उसको अपने बराबर बिठा लेंगे ऊँचा करके कि फिर बात हो, ये होता है। तो उसी तरह वो बूढ़े हैं, जब आप क्या जा रहे हैं सलाम अलैकुम और सलाम करके, उनसे मिलने के लिए आप झुक रहे हैं, या आपको पकड़े या आपको सर पे हाथ रखे या आपको लपटाए, ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर झुककर सलाम करने का मैं जो सिस्टम बोल रहा हूँ, वो सिस्टम शरअन बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ नहीं बल्कि हराम है, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के लिए झुकना ताज़ीमन इस शरीयत में दुरुस्त नहीं है, समझ रहे हैं आप, इस शरीयत में दुरुस्त नहीं है। जैसा कि लोग बोलते हैं जब झुकने का बोलते हैं, हाँ आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो दूसरी शरीयत थी और उसमें वो सजदा ताज़ीमी जायज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शरीयत के लिए सजदा ताज़ीमी के ताल्लुक से फरमा दिया कि ये सजदा ताज़ीमी भी दुरुस्त नहीं है इस उम्मत के लिए। अगर होता तो किसको होता, बीवी को होता कि शौहर को करे, लेकिन इसकी इजाज़त भी नहीं मिली तो खुद अल्लाह के रसूल ने अपने लिए नहीं झुककर सलाम करना पसंद किया, झुककर सलाम, तो फिर कौन उसके मुस्ताहिक है दूसरा उम्मत के, कोई नहीं। तो याद रखिए, झुककर सलाम करना कोई अदब नहीं है, झुककर सलाम करना बिल्कुल गलत और गैर शरी और ममनू है, याद रखिए, इसलिए कि ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सलाम के लिए आप कहें अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, इशारा, सलाम वालेकुम इशारा कर सकते हैं आप, या इसके अलावा कोई और इशारा जो जिससे वो समझ जाए कि मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, और बोले भी साथ में अस्सलाम वालेकुम और वो जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, ये दुरुस्त है। लेकिन झुकना सलाम के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं।